بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قوله أعلام جمع علم بفتح العين واللام، علم، وهو اسم يدل على ذات معينة. تكسيما علم ونجواك أعلام تكسودية جينا أمبالو ندليل يا ذات فلان، بمعنى إكي ومتو جينا لكن محمد، tukisema Muhammad tukusudia yule mtu aliyeitwa jina hili. Ismun yadullu ala dhat muayyana, Khalid, Muhammad, Fatima, Dimishq, An-Nil, wa minhu asma' al-bilad wal-ashkhas wal-duwal wal-qabail wal-anhar والبحار والجبال. يaweza kuwa ni majina ya watu, ya nchi, majina ya makabila, majina ya mito, bahari, majabali na mengineyo. Lile jina laitwa alam. Asma Allah Ta'ala a'lam, yani tadullu ala dhati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa awsaf. الأوصاف، الاسم الدال على بعض أحوال الذات نحو طويل، قصير، عاقل، أحمق وغيرها. نمجينا أمبايو يتوليزيا حالي إلى ذاتي، كما كم فانو انتو وكيوم بيوا فلان طويل. Neno طويل ni nini? Ni sifa ambayo yatubainishia kuwa huyu mtu ana sifa nini? Ya urefu. Kirikwazi. Idhan asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Bimaana majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni a'lam. Ismun yadullu ala dhatin muayyana. Ni majina ambayo yakitajwa inaofahamika na kusudiwa ni dhati yake tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsafun, na majina hayo pia yamebeba ndani yake nini? Sifa. Ala rahimahullah, fahiya a'lamun bi'tibari dalalatiha ala dhati. Tusema ni a'lam tukiwa twazingatia kuwa ikitajwa lile jina ya kusudiwa dhati yake nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsafun bi'tibari ma dallat alayhi min al-maani, na ni sifa ikiwa tutazingatia maana ya lile jina. Kwa hivyo lile lile ni jina, na jina hilo hilo ndani yake limebeba nini? Sifa katika sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri naeleweka hapa nazungumza nini. طيب. وهي بالاعتبار الأول مترادفة، مترادفة، والترادف توالي الألفاظ الدالة على مسمى واحد. نكوجا لفظ بالي بالي لكن لفظ زوتي kinachokusudiwa ni kitu kimoja. Kwa hivyo tukizingatia zingatio la kwanza aliposema fahiya a'lamun bi'tibari dalalatiha ala dhat, tutasema ni mutaradifa lidalalatiha ala musamman wahid, kwa sababu majina yote Allah subhanahu wa ta'ala ni yake yeye peke yake. Tusema yani wa huwa Allahu azza wa jalla, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin, wote wakusudiwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni kama kwamba kusema ni majina mengi lakini anayekusudiwa ni yule yule mmoja. Sawa. Wa bil i'tibari thani mutabayina, tukizingatia katika upande wa pili hizi alfaz ni mutabayina, wa hiya alfaz almukhtalifa almawdu'a limaani mukhtalifa, ni alfaz ambazo zatafautiana, maana yake ni tofauti. Lidalalati kulli wahidin minha ala ma'nahu al-khas, kila jina katika majina haya lina maana yake hasa inatofautiana na jina lingine. Tuje kwenye mifano ili tueleweke tuzungumza nini. Falhayyu al-alimu al-qadiru as-sami'u al-basiru ar-rahmanu ar-rahimu al-azizu al-hakimu. Meona hayo nini? Ameyataja Sheikh ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio? Qala kulluha asma'un limusamman wahid, majina yote haya ni majina ya mmoja peke yake, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tukisema al-hayyu al-alimu al-qadir, utakuwa Mungu wengi, utakuwa miungu wengi, mmoja itwa Sami', mmoja itwa Alim, mmoja itwa Hayy, mmoja itwa al-Malik, mmoja itwa Quddus, ni hivyo. Lakini Mu'tazila wasema ni hivyo, mpo? Almuhim, haya majina yote haya anayekusudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mmoja. Lakini tukizingatia katika upande wa pili sasa, al-hayyu ghayr ma'na al-alim, maana ya hayy na alim ni sawa? Si sawa. Wa ma'na al-alim ghayr ma'na al-qadir wa hakadha. Kwa hivyo tukizingatia kuwa ni majina yote ni majina ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Tukizingatia upande wa sifa, ni sifa zinazo tofautiana. Wadhih? Tayyib. Wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsaf lidalalati al-Qur'ani alayhi. Ay ma qulna hakadha juzafan. Hatukusema hivi hivi. Tumesema kuwa majina ya Allah ni a'lam na ni sifa, kwa sababu ndani ya Qur'ani tukitizama jambo hilo tuliona, kama fi qawli ta'ala wa huwa al-ghafur ar-rahim. Al-ghafur yabeba kuwa ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, pia ndani yake mna nini? Sifa, kuwa ni mwenye kusamehe, mwenye kuwapa watu maghfira unapomuomba msamaha. Ar-rahim kadhalika ni jina lenye maana yake. Wa qawluhu wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma, hapa ikawika wazi kabisa ile sifa dhur-rahma, mwingi wa nini? Wa rahma. Qala fa inna al-ayata athaniya dallat ala anna ar-rahim huwa al-muttasif bir-rahma dhur-rahma. Hi aya pili yatuonyesha kuwa wa huwa al-ghafuru ar-rahim, kumbe ar-rahim maana yake ni dhur-rahma, mwenye kusifika na kurehemu subhanahu wa ta'ala. Na hii iko mara nyingi sana katika Qur'an. walijma'i ahli lughati wal 'urfi, na kwa ijma' ya watu wa lugha, urf, annahu la yuqalu 'alimun illa liman lahu 'ilmun, haitwi 'alim isipokuwa ana nini? Ana 'ilmu. Wala sami' illa liman lahu sam'un, na wala hataitwa mwingi wa kusikia isipokuwa yule aliye na masikizi ya kusikia, yasikia. Wala basir illa liman lahu basar, wala haambiwi mtu yuwaona ikiwa hana macho ya kuona, sio namna hiyo. Wa hadha amrun abyanu min an yahtaja ila dalil, ili jambo liko wazi kabisa kuliko mtu kusema hahitaji dalili. Walibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala aidan bahthun wasi' fi taqriri hadhihi alqa'ida fi kitabihi alfadl jala alafham. Wa bihadha ay hadha fa'idatu alqa'ida athaniya, faida yake nini? Ulima dalalu man salabu ay nafau asma' Allah ta'ala ma'aniha min ahli at-ta'til yani al-mu'tazila. Na kwa kujengea msingi huu twajua upotofu wa wale waliokanusha katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake, katika watu waliokanusha ambao wanaokusudiwa ni mu'tazila, waliothibitisha majina wakakanusha nini? Sifa. وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا. هون يقوزي عبث تمشيز وفان. والله سميع لكن هسي من جو كسكية لكن هنا مسكيز أونا لكن هنا كونا عزيز لكن هنا عزة قدير لكن هنا ويزو. Ni kama kusema mimi nina mtende nyumbani, lakini mtende wangu hauna majani, hauna shina, hauna mizizi, hauna chochote, hauna tende, hauna kitu. Nitakuwa na mtende tena hapa? Kuna mtende tena hapa? Hamna kitu. Wewe hauna kitu. Wa'allalu dhalika ilihtijaj bima laysa bihujja. Ihtajju bima laysa bihujja, wakatoa hoja ambayo sio hoja, ndio ta'lil. Wa'allalu dhalika bi anna thubuta as-sifat yastalzimu ta'addud al-qudama, wasema ikiwa tutathibitisha hizi sifa italazimu wawe miungu ni wengi. Wa hadhihi al-illatu 'alila, na illa hii walioitoa yenyewe ni gonjwa, ina maradhi. Bal mayita lidalalati sam'i wal 'aqli ala butlaniha, bali ni dalili maiti kwa ushahidi wa sam'. Na sam' huwa alwahy alkitab was sunna, akisema bidalili sam' akusudia alquran was sunna. Wal 'aql, na dalili za akili zote zaonyesha ubatili wa itikadi kama hii. Amma sam'i, tuje kwenye dalili za sam'i, sam'iyat. Falianna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin kathira, Allah amejisifu nafsi yake kwa sifa nyingi. Ma'a annahu alwahidu alahad, pamoja na kuwa ni mmoja tu. Faqala ta'ala inna batsha rabbika lashadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud dhul 'arshi al-majid fa'alun lima yurid. Hizi zote ni sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala, amejisifu nazo katika hii sura. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud dhul arshi al-majid fa'alun lima yurid. Katika surat al-Buruj tunaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu yeye mmoja kwa sifa hizi mbali mbali, ambazo zote ni sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kutesa kwa mula wako ni kukali. Yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejesha tena, na yeye ni mwenye kusamehe, al-ghafur al-wadud, mwenye mapenzi, awapenda watu wake mapenzi yanayolingana na utukufu wake, hayafanani na ya mtu yoyote. Dhul arshil majid, mwenye kiti cha enzi mtukufu. Fa'alun lima yurid, anayetenda ayatakayo. Zote hizi ni sifa za nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yule yule mmoja. Mbona hatusemi hapa sasa wanaokusudiwa ni wengi sana? Kwa sababu hizi sifa ni nyingi. Wa qala ta'ala sabbih isma rabbika al-a'la, litakasa jina la mula wako aliye juu kabisa. Alladhi khalaqa fasawwa, aliyeumba na akaweka sawa. Walladhi qaddara fahada, na ambaye amekadiria na akaongoa. Walladhi akhraja almar'a, na aliyeotesha malisho. Faja'alahu ghuthaan ahwa, kisha akayafanya makavu meusi. Huyu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhi alayat alkarimat awsafun kathiratun limawsufin wahidin. Hapa mna sifa nyingi na anayesifiwa ni mmoja peke yake. Walam yalzam min thubutiha ta'addud alqudama, wala kuthubutu sifa hizi haijalazimu wawe wengi miungu, yani Allah subhanahu wa ta'ala awe ana wengi wengine washirika, la. Wa amma al-aqlu, ama akili. Na hapa ni mkabala wa as-sam'u, ma yathbutu bil-aql, kile kinachothubutu kwa akili. Fama kana tariqu al-ilm bihi al-aql yusamma al-aqliyat wan-nadhariyat, kwa akili. Falianna as-sifat laysat dhawat ba'ina min al-mawsuf ay munfasila min al-mawsuf, sifa si kitu ambacho kiko nje ya dhati ya yule anayesifiwa. Kwa mfano katika wanadamu, walillahi al-mathalu al-a'la, tuseme Umar shujaa, Umari ni shujaa. Hivi Umari atembea na ushujaa ubavuni mwake? Ni sifa iko katika nini? Dhati yake ya Umar. Kwa hivyo sifat laysat dhawat ba'ina, sio dhati eti iko kando na yule anayesifiwa na ile sifa. Hatta yalzam min thubutiha at-ta'addud, mpaka tuseme kuwa tukithibitisha sifa itabidi wawe wengi, la. Wa innama hiya min sifati man ittasafa biha fahiya qa'imatun bihi, ni sifa za yule aliyesifiwa kwa sifa zile, kwa hivyo sifa ile imesimama na dhati yake. Wa kullu mawjud fala budda lahu min ta'addud sifatihi, kila kilichokuwa kipo lazima kitakuwa na sifa mbalimbali. Fafihi sifatul wujud, kwa mfano kile kile ambacho chasifiwa kuwa kipo tayari kina sifa ya kuwa kipo. Wa kaunuhu wajib alwujud au mumkin alwujud, wajib alwujud huwa ar-rabb subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yakunu wujuduhu min dhatihi wa la yahtaju ila shay'in aslan wa huwa Allah azza wa jalla, ni yule ambaye dhati yake ipo yenyewe ipo, wala haihitaji kitu chochote kingine. Au mumkin alwujud, mumkin alwujud ni kama wanadamu ambaye ameumbwa na atafikiwa na mwisho, ataondoka na yeye ni mhitaji. Wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghayrihi, kuwa tayari kile kilichokuwa kipo kina sifa ya wujud, na imma ni wajibu alwujud au mumkin alwujud. Wa kaunuhu aynan wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi au wasfan fi ghairi, imma iwe ni kiini ambacho kimesimama kwa nafsi yake au iwe ni sifa kwa kitu kingine. Alqaimu bi nafsihi huwa dhat, kinachosimama kwa nafsi yake ni ile dhati yenyewe. Walqaimu bi ghairihi hiya sifat tatasifu biha dhat, ni sifa ambayo yasifika ile dhati na sifa kama hizi. Kasam'i wal basar wal ilm wal kalam. Kwa hivyo hapa kuna vitu viwili, ima iwe ni dhati, ima iwe nini, ni sifa. Ni hivi vitu viwili. Kwa hivyo kila ambacho chasifika kuwa kipo kina sifa mbali mbali, tayari kina sifa ya kuwa kipo na kuwa je ni wajibu alwujud ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, au mumkin alwujud ambao ni viumbe wake, na kuwa je ni dhati inaosimama kwa nafsi yake au ni sifa juu ya dhati nyingine, hakadha. Wa bihadha aidan ay kama istafadna min hadhihi alqa'ida ar-radd 'ala al-mu'tazila fakadhalika nastafidu minha ar-radd 'ala man athbata ism ad-dahr lillah subhanahu wa ta'ala. Kama vile tutumia hii kaida kuwarudi Mu'tazila, pia tutumia kaida kama hii kuwarudi wanaosema kuwa dahar ni katika majina nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa bihadha aidan ulima anna ad-dahr laysa min asma'i Allah ta'ala, imefahamika kuwa dahar si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Suleiman katika Taisir al-Aziz al-Hamid asema katika kuwarudi wale waliothibitisha kuwa dahar ni jina la Allah, wa hadha ghalatun fahish, ili ni kosa baya sana. Walau kana kadhalika lakana alladhina qalu wa ma yuhlikuna illa ad-dahr musibin, ingelikuwa ni hivyo wale makafiri walisema wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ikiwa anayekusudiwa ni Allah, basi itakuwa hakuna anayewaondoa katika ulimwengu isipokuwa ni Allah. Kauli yao itakuwa nini? Ni sahihi, haina matatizo yote. Lakini Allah amewataja katika hii aya akawasimanga kwa kuwa hawakumkusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekusudia ni wakati tu ukipita, siku itafika wataondoka, basi waje wengine, hivyo hivyo, hakuna kufufuliwa. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen li'annahu ismun jamidun. والاسم الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره فليس له اصل يرجع اليه, halina msingi lile jina ambao warejea kwayo kwa msingi kama huu. ولا او لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى, haibebi maana au jina hili halibebi maana ambayo litalifanya hili jina likaweka kuwa ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mazuri. Qala wa li'annahu ismun lilwaqti wazzaman, na dahar ni jina la wakati na zama. Qala Allah ta'ala an munkir alba'th, Allah subhanahu wa ta'ala asema juu ya wale wanaokanusha kufufuliwa, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, yuriduna mururi layali wal ayyam. Wao wasema kuwa uhai ni huu tu wa dunia, kuna wengine hufa na wengine huzaliwa, na hakuna kinachotumaliza sisi isipokuwa wakati, kupita kwa usiku na mchana mpaka siku yako iondoke katika ulimwengu aje mwingine, hivyo hivyo ndio madai yao. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala asema yu'dhin ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Na hii hadith maneno yake yamekuja kuwarudi yale waliokuwa wakiyasema watu wa jahiliya na wanaojifananisha na wao, fa innahum idha asabathum musibatun akhadhu yasubbuna ad-dahr wa az-zaman. Walikuwa wakipatikana na jambo la msiba hutukana wakati, hutukana zama. Yaqulu ahaduhum qabbaha Allahu ad-dahra alladhi shattata shamlana wa la'ana Allahu az-zaman alladhi jara fihi kadha wa kadha. Allah ala'ani hu wakati ambao imetokea kadha wa kadha. Na leo utawasikia watu wakisema huu si wakati huu, zama hizi si zama hizi, kutokana nini? Wakati. Wahum yaqsuduna sabba man fa'ala tilka al-umur, makusudio yao ni kumtukana yule na kumtusi yule aliyeyafanya haya mambo yaliyojiri katika wakati ule. Wayudhifunaha ila ad-dahr, lakini waidhifisha kwenye nini? Kwenye wakati, waegemeza kwenye wakati vile vitendo na matukio. Fayaqa'u as-sabbu 'ala Allah ta'ala li'annahu huwa alladhi fa'ala tilka al-umur wa ahdathaha. Matusi yale yataangukia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayefanya nini? Yeye ndiye anayeyapitisha yale mambo katika ule wakati. Wad-dahr makhluqun lahu, wakati ni kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yuqallibuhu wa yusarrifuhu kayfa yasha subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo takdir ni kuwa anna ibn adam yasubbu man fa'ala hadhihi al-umur wa ana fa'altuha, binadamu amtusi anayefanya haya mambo na ni mimi ndiye niliyafanya. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen, fa amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam qala Allahu azza wa jalla yu'dhin ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Hii si dalili kuwa dahr ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna alladhina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna az-zaman alladhi huwa mahallu al-hawadithi. Makusudio ya wale wanaotukana zama ni kutukana zile zama ambazo ndani yake hutokea haya matukio. La yuriduna Allah ta'ala, wao hawamkusudi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu ma'na qawluhu wa ana ad-dahr ma fassarahu biqawlihi biyadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar, ndio maana nini wa ana ad-dahr, yani mimi ndio ninaupeleka huu wakati, amri yote iko katika mikono yangu, nageuza usiku na mchana. Fahuwa subhanahu khaliqu ad-dahr wa ma fihi, Allah ndiye muumba wa zama na vilivyomo ndani yake. Wa qad bayyana annahu yuqallibu al-layla wan-nahara wa huma ad-dahr, na Allah ameweka wazi kuwa yeye ndiyo anayegeuza usiku na mchana, na usiku na mchana ndiyo zama. Wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bikasri al-lami huwa al-muqallabu bifathiha, na haiwezekani kuwa yule anayegeuza ndiye yule yule mgeuzwa. Fahamu, anayegeuza nani? Allah subhanahu wa ta'ala, sio biyadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar. Kwa hivyo yeye ndiye anayegeuza zile zama, sawa. Sasa yule muqallib hawezi kuwa yeye ndio nani muqallab, anayegeuzwa. Wa bihadha yatabayyanu annahu yamtani'u an yakuna ad-dahr fi hadha al-hadith muradan bihi Allah ta'ala. Na hapa ndio yabainika na kuwa wazi kuwa hii dahar katika hadithi haiwezekani kuwa anayekusudiwa nani au anayekusudiwa kuwa ni jina la nani la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kiufupi, hii kaida ni kuwa asma'u Allah ta'ala a'lamun wa awsaf, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa ni majina na pia nini, ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukithibitisha jina, tuthibitisha ile sifa inaobebwa ndani ya nini, ndani ya jina kama hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.